شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. سلام بچه های گلم، فرشته های مهربونم، عزیزای دلبندم، حال احوالتون خوبه؟ حتما خوبه. آماده این که یه قصه بشنوین و بعدم لالا بکنی. خب گلگل یای من، مامان بابا از شما راضی هم؟ حتما راضی هم، چون شما همه کاراتون درسته. خب یه قصه دارم براتون به اسم کفش دوزک کفاش. حالا ببینیم چجوری میخواد کفاشی کنه. باشه، پس این قصه رو بشنوید. بابا کفش دوزک و مامان کفش دوزک با پسرشون خالخالی در جنگل زندگی میکردن. مامان کفش دوزک کفشای قشنگی درست میکرد. همه حیوانات جنگل مشتری کفشاش بودن. بابا کفش دوزک هم کفشای دوخته شده رو به فروشگاه جنگل میبرد و میفروخت. خالخالی توی کارگاه پیش مامانش می نشست و کفش دوختن رو تماشا می کرد. یه روز خبر خوشی توی جنگل پیچید. خبر عروسی خاله سوسکه. این خبر حیوانات رو به فکر خریدن کفش و لباس نو انداخت. همه دلشون می‌خواست با کفش و لباس نو توی جشن عروسی شرکت کنن. بابا کفش دوزک اسم حیواناتی رو که کفش میخواستن نوشت و به مامان کفش دوزک داد تا براشون کفش بدوزه. مامان کفش دوزک چندین روز پشت سر هم کار کرد و کار کرد و کفش دوخت. بابا کفش دوزک هم تمام کفش ها رو به حیوانات داد. اونا خوشحال شدن و از اون و مامان کفش دوزک تشکر کردن. تو جنگل سبز رسم بود که هر کسی برای دیگران کاری انجام میده، اونام در مقابل براش یه کاری میکنن. مثلا براش خوراکی میارن. حیوانات جنگل اونقدر خوراکی برای بابا و مامان کفش دوزک آوردن که انبارشون پر شده بود. اونا از این موضوع خوشحال بودن، ولی مامان کفش دوزک اونقدر کار کرده بود که خسته و بیمار شد و تو رخت خواب خوابید. خالخالی و بابا کفش دوزک هم مواظبش بودن تا حالش هرچه زودتر خوب بشه. سه روز بیشتر به عروسی خاله سوسکه نمونده بود که آقا و خانوم هزار پا به سراغ مامان کفش دوزک اومدن و ازش خواستن براشون کفش بدوزه تا بتونن با کفش نو در جشن عروسی خاله سوسکه شرکت کنن. اما وقتی دیدن اون مریضه و اصلا حالش خوب نیست، ناراحت شدن و رفتن. فردای اون روز وقتی مامان و بابا کفش دوزک از خواب بیدار شدن، دیدن یه عالمه کفش اندازه پای هزار پاها توی کارگاه کنار هم چیده شده. اونا با تعجب به کفشا نگاه میکردن و نمیدونستن چه کسی اون همه کفش رو دوخته. اما وقتی در گوشه کارگاه خالخالی رو دیدن که با یه لنگ کفش تو دست به خواب رفته، فهمیدن کسی که کفشا رو دوخته خالخالی بوده، بچه‌شون که تمام شب و بیدار مونده و برای خانوم و آقای هزارپا کفش دوخته. آفرین، هزار آفرین به خالخالی. چه کار قشنگی عزیزای من. کفش دوزک کوچولو با کاری که کرد باعث شد هم هزار پا خوشحال بشه، هم پدر و مادر خودش، همه حیوانات جنگلم از اینکه کفش دوزک به مامانش کمک کرده بود خیلی خوشحال شدن و به اون افتخار کردن. بچه ها میدونم که شما هم حتماً به مامان و بابا کمک میکنی، درسته؟ هزاران آفرین به شما کوچولوهای قشنگم که همیشه کمک حال بزرگترا هستین. دوستتون دارم یه عالمه. خدا حافظ همگیتون.